ماشاءاللہ ایک سے ایک ہیں. اللہ رب العزت ان کے پڑھنے میں, ان کی زندگیوں میں, ان کی عمروں میں اللہ رب العزت برکتیں نازل فرمائے. آمین. وہاں پر اس نے قرات کا انعقاد کا سلسلہ تھا اسلام آباد کے اندر. ہمارے والد محترم جو اس وقت ہمارے اندر یہاں موجود نہیں ہے, الحمدللہ یہ انہی کی صدقے سے ہے اور فیض سے ہے, انہی کی کوششوں سے ہے. وہ آج بھی امریکہ کے اندر ان کے ہاتھ سے ہی سفرین کو ڈاکٹر احمد نوائنہ صاحب تشریف لا رہے ہیں اور وہاں بھی اسی طریقے سے محفل حسن خراج کا انعقاد ہوگا. یہ اللہ کی خاص فضل ہے اور ان کو قرآن پاک سے خاص محبت تھی. دو محافل یہاں ان کی سرپرستی میں ہوئی اور یہ بھی انہیں کی سرپرستی میں ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر سال, جیسے والد صاحب نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ ہمیں ہر سال انہی محافل کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ رب العزت سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی یہ خدمت بار بار نصیب فرمائے. آمین. اب آپ حضرات کے سامنے ہمارے دوسرے مصر سے آئے ہوئے مہمان, میں ان کو دعوت دیتا ہوں محمد عبد البصیر الحضاری کو. ایها المستمعون الكرام, الان بكل حباوة وتكريم ادعو فضيلة الشيخ المقري محمد عبد البصير الحذاري مصر حفظه الله تعالى لتلاوة آية من القرآن الكريم. وفضيلة الشيخ قدم الينا من جمهورية مصر العربية فقد مرحه الله تعالى صوتا حسنا وجميلا فليتفضل مشكورا.

Thank you. بالله